ตื่นขึ้นมาสิ่งแรกๆที่ต้องทำก็คือล้างหน้าแปรงฟันหรือบางทีก็อาจจะรวมไปถึงอาบน้ำด้วยแล้วมันก็มีคนบางที่บางกลุ่มในบางยุคนี้หน้านี่ก็ไม่ล้างนะแล้วน้ำก็ไม่อาบด้วยเราจะนึกถึงพวกคนป่าคนดงแต่จริงไม่ใช่นะฝรั่งเนี่ยประมาณสัก 4-500 ปีที่แล้วก็จะมีความเชื่อว่าล้างหน้าก็ดีและยิ่งอาบน้ำนี่มันเป็นสิ่งที่แย่มากๆมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือบางที่บางแห่งก็เชื่อว่ามันเป็นบาปเลยนะนักบวชพวกคาทอลิกสักประมาณ600ปีนี่คืนอาบน้ำนี่ถือว่าอาบน้ำชำระตัวอันนี้ถือว่าทำผิดร้ายแรงต้องละอัปเปหิออกจากศาสนาจักรนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มีนักบุญบางคนเป็นผู้หญิงด้วยก็เรียกว่าทั้งชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตนี่หมายถึงว่าตั้งแต่บวชมาจนตายนี่ไม่ได้อาบน้ำเลยถ้าคนแบบนี้ก็มีเยอะทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นเชื่อแบบนั้นคือเขาเชื่อว่าไอ้อากาศเนี่ยมันมีเชื้อถ้าเรียกแบบบ้านเราเนี่ยคือเชื้อโรคแต่สมัยก่อนนี่เขายังไม่มีความคิดเรื่องว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสเนี่ยเขามองก็ยังมองไม่เห็นว่ามันมีเชื้อพวกนี้ที่ทำให้เป็นโรคแต่มันมีพิษอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เป็นโรคตามอากาศฉะนั้นถ้าเปิดเนื้อตัวให้ไปถูกต้องอากาศมันก็จะทำให้เป็นโรคได้ง่ายหรือว่าน่าจะเกี่ยวข้องสัมผัสกับอากาศก็สัมผัสให้น้อยที่สุดก็คือมีแต่หน้ากับมือที่จะได้สัมผัสกับอากาศที่เหลือนี่ก็คลุมด้วยเสื้อผ้าแล้วทำไมถึงไม่อาบน้ำเพราะว่านอกจากเวลาอาบน้ำนี่มันต้องเปลือยต้องเปิดเนื้อตัวแล้วมันเวลาอาบน้ำยังทำให้ขุมขนมันเปิดออกฝุ่นเอ้ยที่มันเคยอุดรูขุมขนมันถูกกำจัดออกไปถูกชาร์ล่างไปมันก็เปิดช่องให้เชื้อเข้าไปในร่างกายได้มันก็ต้องไม่อาบน้ำเพื่อรักษาขุมขนเพื่อรักษาฝุ่นซึ่งตอนหลังกลายเป็นคราบใครเอาไว้ให้มันปิดตามปิดรูขุมขนเอาไว้ก็คิดแบบนี้จริงๆจังๆนะกันทั้งทวีปเลยนั่นก็เลยไม่อาบน้ำกันหน้านี่ก็เพียงแต่เอาอะไรมาเช็ดนะเอาอะไรมาเช็ดหน้าเป็นผ้าหรือถ้าจะอาบน้ำก็จำเป็นจริงๆอย่างพระราชาเนี่ยพระเจ้าหลุยองค์หนึ่งเนี่ยหลุยที่14มั้งกว่าจะอาบน้ำได้ก็อายุ7ขวบแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้อาบอีกนานและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรก็คือมันมีกลิ่นตัวนะแล้วก็มีเหาเรื่องสระผมนี่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้อ่านเรื่องราวของรัฐสำนักในสมัยก่อนนี่ แม้กระทั่งพระราชาพระราชินีก็ต้องมีคนหาเหาให้ในหมู่ผู้ดีชั้นสูงพวกอำมาตย์นะครับมีเหากันทั้งนั้นก็ต้องช่วยกันหาเหาบางคนก็หาเหาเก่งมากการแสดงความรักความมีน้ำใจความเอื้ออาทรก็คือการหาเหาให้กันคล้ายๆกับที่เราเห็นลิงมันหาเหาให้ไม่น่าเชื่อนะมันเกิดขึ้นได้ในแวดรัฐในแวดวงคนชั้นสูงซึ่งคนนี้ก็มีความรู้นะแต่มันมีความเชื่อที่ผิดๆนับภาษาอะไรคนชั้นล่างนี่ก็ยิ่งเป็นเหาเป็นเห็บกันมากมายอันนี้นอกจากเหาแล้วก็มีกลิ่นตัวกลิ่นตัวนี่ก็แรงมากนะก็มีเขาบันทึกว่าขณะพระเจ้าหลุยส์ที่14นี่ข้าราชบริพารไม่อยากเข้าใกล้เลยเพราะว่าเหม็นเป็นพระราชานะเพราะว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14นี่เชื่อมากเรื่องการไม่อาบน้ำในพระราชวังแวร์ซายที่สวยๆงามๆที่คนทุกวันนี้ไปเที่ยวกันว่าสวยงามสมัยนั้นไม่มีห้องส้วมไม่มีห้องน้ำคือเลิกไปเลยไอ้วิธีที่จะชำระตัวก็คือเช็ดเอาถูเอาใช้ผ้าเช็ดผ้าถูแต่มันก็กำจัดคราบใครไม่ได้ก็พอกินตัวมากๆเข้าก็เลยคิดเรื่องน้ำหอมขึ้นมาไอ้น้ำหอมที่ฝรั่งคิดนี่มันก็มาจากความรู้สึกทนไม่ได้นะที่มันแต่ละคนมีกลิ่นเหม็นก็ใช้น้ำหอมเพื่อที่จะกลบนะกลบกลิ่นตัวแต่น้ำหอมนี่ก็ทำให้มีคราบคล้ายหนักขึ้นแล้วก็กลิ่นก็ฉุนมากขึ้นมันเพียงแต่เปลี่ยนกลิ่นที่เหม็นไปเป็นกลิ่นที่ฉุนสุดท้ายก็ไอ้กลิ่นตัวมันก็แรงมากถึงขนาดที่เรียกว่าผู้คนไม่ค่อยอยากจะมาคบหากันเท่าไหร่คือถ้าเจอหน้ากันคบหากันแล้วมันมีกลิ่นก็ทนไม่ไหวก็เลยคบค้าสมาคมกันน้อยมากต่างคนต่างก็พอใจที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าคือกลิ่นตัวก็มีนะแต่ว่ามันไม่ได้ไอประสาทนี่มันไม่รับรู้แล้วเพราะมันชินมันเป็นธรรมชาติพอประสาทพอจมูกนี่มันได้รับกลิ่นอะไรนานๆมันก็จะชินจนเหมือนกับไม่ได้รับรู้เลยพวกที่ทำงานกับศพก็บางทีไม่ได้รับรู้ไม่รู้ว่าตัวเองมีกลิ่นศพเลยนะเคยไปที่ย่านยาวนะสมัยที่เกิดสึนามิไปแล้วเดือนนึงก็ไปเยี่ยมเยียนพวกจิตอาสาที่ไปทำงานที่วัดย่านยาวจำแนกศพระบุตัวศพแล้วก็ส่งศพกลับบ้านศพที่เขาดูแลนี่ก็มันก็เน่าเป็นเดือนแล้วกองกันพวกนี้ก็ทำงานทั้งเช้าจดเย็นพอค่ำก็กลับบางคนก็ไปร้านอาหารเข้าร้านอาหารปรากฏว่าพอเดินเข้าร้านอาหารนี่คนหันไปมองเป็นแถวเลยเจ้าตัวก็ไม่รู้นะยังกินอาหารปกติบางทีมาเข้าประชุมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรคนก็รู้สึกเหม็นฉันก็มีธรรมเนียมว่าเนี่ยเวลาถ้ามีระเบียบปฏิบัติว่าเวลาจะไปทำงานวัดย่านยานต้องใส่เสื้อตัวหนึ่งเปลี่ยนแล้วก็เวลาจะออกเวลาเลิกงานก็ถอดเสื้อนั่นออกเอาเสื้ออื่นใส่เข้าไปแทนไม่งั้นมันกลิ่นมันติดเสื้อเจ้าตัวไม่รู้ แต่คนอื่นเขารู้เพราะว่าเปลี่ยนตัวนี่มันคุ้นซะแล้วจริงๆมันไม่ใช่ไม่เชิงกลิ่นตัวทีเดียวก็เป็นกลิ่นอย่างที่ที่ติดมาแล้วว่ามันชินนี่คนสมัยก่อนนี่พวกฝรั่งนี่มันพอทนกลิ่นตัวคนอื่นไม่ได้ก็เลยชอบอยู่คนเดียวหรือว่าชอบหลีกเล่นมากกว่าก็เลยเกิดธรรมเนียมเกิดประเพณีที่สืบทอดมาทุกวันนี้คือว่าฝรั่งเขาจะชอบอยู่คนเดียวแยกกันเวลายิ่งเวลาช่วงหน้าหนาวด้วยแล้วนี่เรียกว่าเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยออกไปหาผู้คนเท่าไหร่อันนี้ไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่คนไม่ค่อยเก็บตัวอยู่ในบ้านก็อยู่นอกบ้านอยู่ใต้ถุนบ้านหรือว่าออกไปสังสรรค์แต่ของฝรั่งนี่เขาจะมีลักษณะเก็บตัวมากทุกวันนี้ก็ยังเป็นเวลาไปวันเสาร์วันอาทิตย์นี่บ้านเงียบถนนก็ไม่ค่อยมีรถลาคนอยู่แต่ในบ้านกันอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดูแปลกนะเพราะว่าฝรั่งสมัยนี้เป็นพวกที่รักสะอาดมากชอบอาบน้ำอะไรก็ต้องล้างมือต้องมีน้ำยาทำความสะอาดต้องมีน้ำยาฆ่าเชื้อสารพัดล้างน้ำไม่พอก็ต้องมีครีมนะทามือเพื่อชำระเชื้อโรคจะโดนฝุ่นโดนอะไรก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่ให้ลูกไปเดินเท้าเปล่าหรือว่าเล่นกับดินกับฝุ่นในบ้านนี้ก็มีเครื่องดูดฝุ่นนู้นสารพัดเรียกว่าไม่ให้ฝุ่นจับเลยการอาบน้ำนี่เป็นเรื่องที่ทำกันจริงจังมาก อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันว่าฝรั่งที่มีความรู้ที่มีความเจริญแต่ว่าพอมีความเชื่อผิดๆแล้วมันก็พากันเข้าลกเข้าพงได้เหมือนกันแต่ข้อดีคือว่ามันทำให้ฝรั่งนี่เขาพอเก็บตัวมากขึ้นไม่มีอะไรทำก็อ่านหนังสือเขียนหนังสือก็เลยมีผลงานต่างมามากมายที่ดูก็แปลงนะเกลียดคนอื่นหรือว่าทนคนอื่นไม่ได้ก็เลยมาอยู่กับตัวเองแต่คนสมัยนี้นี่ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เลยต้องออกไปหาผู้คนถ้าไม่ได้ไปเองก็โทรศัพท์หรือว่าสื่อสารกันด้วยโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตทีนี้เป็นกันมากทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องออกไปโน่นออกไปนี่ต้องโทรศัพท์เป็นชั่วโมงชั่วโมงทั้งที่คนในบ้านก็มีนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ออกไปคุยกับเขานะแต่ว่าไปติดต่อคนอื่นแทนติดต่อคนที่อยู่ไกลบางทีไม่เห็นหน้าเห็นตาแต่รู้จักกันทาง Facebook ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันก็เป็นการสวิงของผู้คนจากการที่ทนอยู่กับคนอื่นไม่ได้มาอยู่กับตัวเองก็กลายเป็นว่าทนอยู่กับตัวไม่ได้ต้องออกไปเจอผู้คนมันไม่มีความเป็นความพอดีเท่าไหร่หรืออย่างเนี่ยสมัยก่อนไม่อาบน้ำเลยเ ไม่อาบน้ำไม่ล้างหน้าพอมาถึงยุคนี้มันก็โอ้ยทำกันใหญ่จนเรียกว่ากลัวเชื้อโรคกันไปหมดแต่ที่ฝรั่งก็เริ่มกลับมาแล้วนะเริ่มชวนเริ่มพูดเริ่มแนะนำให้พ่อแม่นี่ปล่อยให้ลูกเล่นกับฝุ่นกับดินบ้างบริษัทแม้กระทั่งผงซักฟอกก็โฆษณาว่าเนี่ยให้ลูกได้เล่นกับดินนะให้เนื้อตัวมอมแมมบ้างเด็กถึงจะมีสุขภาพดีเพราะว่าพอมันสะอาดมากอนามัยจัดเนี่ยร่างกายก็เลยไม่ค่อยได้รับเชื้อโรคเท่าไหร่เชื้อโรคมันก็อยู่กับดินเชื้อโรคก็อยู่กับตามฝุ่นพอไม่ได้ก็เลยไม่มีภูมิคุ้มกันเด็กก็เลยเป็นโรคแพ้โน่นแพ้นี่แล้วก็รักษายากโรคภูมิแพ้นี่เป็นกันเยอะมากซึ่งส่วนหนึ่งเพราะว่ารักสะอาดมากเกินไปไม่มีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเขาก็เลยต้องพยายามส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กให้พ่อแม่ลงไปพาเด็กไปเจอกับฝุ่นบ้างเจอกับเชื้อโรคบ้างให้เด็กได้มอมแมมบ้างนะก็จะได้มีเชื้อโรคเอาไว้นะเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายนี่เริ่มกลับมาใหม่นะว่าคนไทยเราต่อไปก็จะเป็นงั้นเหมือนกันกลับมาสู่จากที่สะอาดจัดอนามัยจัดก็จะเริ่มไปเจอเชื้อโรคบ้างหรือบางทีก็เติมเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายที่กินโยเกิร์ตอะไรพวกนี้นี่คือการเติมเชื้อโรคเข้าไปเติมจุลินทรีย์เข้าไปในกระเพาะอาหารเพราะตอนนี้เรากินยาปฏิชีวนะกันเยอะมากกินเข้าไปมันก็ยาปฏิชีวนะก็ไปไม่ใช่แค่เชื้อที่ไม่ดีเท่านั้นไอ้เชื้อที่ดีก็ตายไปด้วยโดยเฉพาะในกระเพาะเรานี่มันก็มีเชื้อเยอะที่มีประโยชน์ไอ้ที่ไม่มีประโยชน์นี่มีน้อยที่มีประโยชน์นี่มีเยอะช่วยในการย่อยอาหารย่อยเรียกว่าย่อยสารอาหารบางอย่างที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้ก็ได้จุลินทรีย์เนี่ยมันช่วยย่อยให้กลายเป็นสารอาหารหรือให้กลายเป็นโมเลกุลที่ร่างกายจะดูดซึมได้ไม่งั้นมันใหญ่เกินไปโมเลกุลใหญ่ๆนี่ร่างกายมันดูดซึมไม่ได้พอมีพวกแบคทีเรียเข้าไปย่อยมันก็สลายให้กลายเป็นโมเลกุลตัวเล็กๆร่างกายก็ดูดซึมเข้าไปบางทีมันก็สังเคราะห์วิตามินบางชนิดให้กับร่างกายเราไอ้พวกนี้ก็อยู่ในกระเพาะซะเยอะนะแต่พอกินยาปฏิชีวนะเข้าไปมันก็ทำลายก็เลยต้องเติมสารเติมเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายพวกนี้พวกโยเกิร์ตพวกนมเปรี้ยวพวกนี้คือแบคทีเรียคือเชื้อโรคนะที่มาปรุงให้มันดูอร่อยขึ้นคนเราในทางสุขภาพกายสุขภาพใจก็เหมือนกันนะมันก็ต้องการที่ได้เจออุปสรรคเจอความยากลำบากเจอปัญหาหรือพวกนี้เจอทุกข์บ้างมันก็ช่วยทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาหรือว่าเกิดความเข้าใจนะในเรื่องชีวิตเรื่องจิตใจของตัวเชื่อว่าเห็นทุกข์ต้องเจอทุกข์จึงจะเห็นธรรมในการที่ได้เจอทุกข์บ่อยๆมันก็ได้เห็นแล้วมันได้เห็นว่าถึงที่สุดแล้วความทุกข์อยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความที่ ใจมันไปยึดติดถือมั่นกับสิ่งต่างๆถ้าไม่ไปยึดติดก็ไม่ทุกข์ไอ้ความพัดพรากเนี่ยความพัดพรากมันอย่างที่บอกเนี่ยประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อันนี้ก็หมายถึงการเจอสิ่งที่ไม่ชอบหรือว่าการต้องพัดพรากจากสิ่งที่ชอบไม่ชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นถ้าชอบถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ยึดมั่นถือมั่นอยากได้อยากมีอยากเอาถ้าไม่ชอบก็อยากผลักสายออกไปอยากกำจัดอยากทำร้ายอย่างนี้อย่างนี้ห่างๆแต่พอเจอเข้าเมื่อเจอเข้าก็เลยทุกข์หรือเมื่อพัดพลาดสิ่งที่ชอบมีอาการยึดมั่นถือมั่นหวังครอบครองพอไม่ได้ก็ทุกข์ในความจริงแบบนี้จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อได้เจอทุกข์บ่อยๆเจอความยากลำบากเจออุปสรรคเจอความสูญเสียมันก็จะเห็นว่าปัญหาจริงไม่ได้ที่เหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ใจของเราต่างหากที่มันไปยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามันไปรู้สึกลบเป็นลบกับสิ่งต่างๆเมื่อรู้สึกเป็นโรคกับสิ่งต่างๆพอเจอสิ่งที่ไม่ชอบเขาก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ในทางตรงข้ามถ้าทำใจเป็นกลางกับมันได้ยอมรับได้มันก็ไม่ทุกข์นะอะไรที่ปฏิเสธผักสายนี่เกิดขึ้นแล้วทำให้ทุกข์มันทุกข์หนักยิ่งปฏิเสธผักสายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มากอะไรอย่างวัยรุ่นนี่เป็นแค่มีสิวผิวตกกระมันก็เล็กน้อยไม่นานก็หายแต่ว่าพอไม่ชอบจนถึงขั้นรังเกียจอับอายมันก็ยิ่งทุกข์นะทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีทุกข์จนความดันขึ้นก็มีไอ้ที่ฆ่าตัวตายก็มีอยู่ไม่น้อยเพียงเพราะใจไม่ใช่เพราะสิวจริงๆเพราะใจที่มันต่อต้านเป็นลบรังเกียจขยะแขยงต่อไอ้สิวก็เกิดจากความปรุงแต่งนั่นแหละปรุงแต่งไปสารพัดจนกระทั่งทนไม่ไหวไอ้ความรังเกียจความผักสายนี่ก็เป็นความยึดมั่นแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าเกลียดอะไรก็มักจะจดจ่อนึกถึงสิ่งนั้นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นก็เป็นความยึดมั่นที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมานี่ถ้าเกิดไม่เจอทุกข์บ่อยๆมันก็ไม่เห็นนะแต่ก่อนที่จะเห็นนี่มันจะเกิดอย่างอื่นตามมาก่อนเช่นเกิดความอดทนหรือว่าเกิดความรู้จักมองในแง่บวกมองในแง่บวกว่าแค่นี้เองนะถึงแม้ไม่ชอบแต่ก็สวยก็ดีกว่าเป็นดีกว่าเจอสิ่งที่มันหนักกว่าได้อ่านบทสัมภาษณ์ของเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งชุมพรนะบัคคนามซึ่งมีชื่อมากเล่าว่าตอนปี40นี่เศรษฐกิจวิกฤตแกเป็นหนี้300ล้านตอนนั้นอายุ27ปีเครียดมากแต่วันหนึ่งไปเจอนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อดังสวัสดิ์เฮารุ่งเรืองแกเป็นหนี้หมื่นล้านนะแต่ว่าก็ยังมีอารมณ์ร้องเพลงก็เลยได้คิดโอ้เราแค่300ล้านเขาหมื่นล้านนี่ของเรานี่มันเล็กน้อยเขาเยอะเขายังยิ้มได้หัวเราะได้ร้องเพลงได้แล้วเราจะทุกข์ทำไมมันก็เกิดได้คิดขึ้นมาหรือเกิดมามองในแง่บวกเออเรานี่ยังเล็กน้อย300ล้านยังเล็กน้อยมันก็เกิดกำลังใจขึ้นมาได้เราฮึดสู้นะจนกระทั่งนี่ไม่เป็นปัญหาแล้วนี่มีอยู่แต่ไม่แบกเอาไว้อันนี้ก็เรียกว่า เขารู้ว่าปัญหาจริงอยู่ที่ใจนะไม่ใช่อยู่ที่จำนวนหนี้นะอยู่ที่ใจมากกว่าก็คือมองอย่างไรมีท่าทีอย่างไรก็เรียกว่าได้ปัญญานะเกิดปัญญาขึ้นมาทำให้เจอเวลาเจออุปสรรคต่างๆก็ไม่กลัวไม่ท้อแล้วคนเรานี่มันจะเห็นทำได้ก็ต้องเจอทุกข์จริงๆนะมีทุกข์เป็นตัวผลักอย่างโกเอนก้าเนี่ยโกเอนก้านี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อมากทั้งที่เป็นคารวะนะแต่ลูกศิษย์ทั่วโลกมีศูนย์วิปัสสนาถึง160แห่งแต่ว่าความเป็นมานี่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใครๆนึกกันคือที่แกมาสนใจธรรมะของแกเป็นไมเกรนเป็นไมเกรนกินเท่าไหร่กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายตอนนั้นเป็นนักธุรกิจอายุแค่30เป็นไมเกรนปวดมากก็มีคนแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ท่านหนึ่งอุบาคินตอนนั้นโกเอนก้าท่านอยู่พม่าก็ไปปฏิบัติปรากฏว่าเกิดสมาธิขึ้นไมเกรนก็หายก็เลยศรัทธาก็เลยไปเป็นก็เลยปฏิบัติมากขึ้นจนกระทั่งไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ตอนหลังซวยอีกครั้งโดนรัฐบาลขับไล่รัฐบาลพม่านี่มันต้องการยึดกิจการทุกอย่างเป็นของประเทศโกเอนก้านี่เป็นคนอินเดียเกิดพม่าแต่อินเดียก็ร่ำรวยนะทำธุรกิจรัฐบาลยึดกิจการก็เลยต้องกลับไปอินเดียกลับไปอินเดียก็เลยเป็นโอกาสได้เอาพุทธศาสนาไปเผยแพร่จะบอกว่าทรัพย์สมบัติไม่เหลือเลยนะสิ่งที่เอากลับไปได้เอาไปอินเดียได้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยเป็นเหตุให้วิปัสสนาในอินเดียมันก็เริ่มค่อยขยายตัวขึ้นตอนหลังโกเอนก้าก็ไปยังอเมริกาไปยุโรปคนก็ตอบรับดีพออเมริกายุโรปตอบรับดีคนไทยก็ตอบรับบ้างก็เลยมีศูนย์วิปัสสนาเกิดขึ้นตามหลังอันนี้ก็เรียกว่าอย่างกรณีท่านองค์เห็นก้าวไกลๆเป็นเพราะว่าเจอทุกข์นะหรือว่าทุกข์มันผลักให้ไปหาธรรมคนเราถ้าไม่เจอทุกข์มันก็ไม่มีอะไรผลักไปหาธรรมได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ในการเจอทุกข์ไม่ว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจนี่มันก็ล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้นเจอความยากลำบากเจออุปสรรคนี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแม้กระทั่งเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเจอเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะความฟุ้งซ่านมีวิญญาณมีนิวรณ์ห้าครอบงำก็ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็หงุดหงิดกลุ้มอกกลุ้มใจกระสับกระส่ายอันนั้นเรียกว่าไม่รู้จักใช้ทุกข์ให้เป็นประโยชน์ถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เห็นทำได้ไม่ยากเราวันนี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับ